حدیثو کې د سورۃ البقرہ څخه ځین لازم لاول هغه بیان نبیانو نن سبق شروع کو. حدیث کی راوی ابو معاذ سے روایت ہے نو مسلم حدیث ہے ابو معاذ سے بھی ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے اور ایک کرول قران کیسے قران ملے فانه یاتی یوم القیامه شفیعا لاصحابہ ادا قران پر قیامت پر نظر آئے اور دلستون کی لپاره شفاعت کی او بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائل دو پڑکی دن کی صورتون اغلو لئے یہ صورت بقرہ دا او بل صورت آل عمران او بیا اوئے چدا دوار پر قیامت پر از رازی کانہما امامتان او غیائیاتان او کانہما فرقان من تویر سواب پیغمبر علیہ السلام فرمائل لئے قیامت پر از بدار رازی دا څه شي په برازي د سورۃ البقرہ او سورۃ آل عمران چې د انسان د سر د پسبه د ثواب هغه سورۃ کې مینه دي چې کوم ثواب په انسان باندې به سورۃ کړي کما ماتان مطلب دا سورۃ البقرہ او سورۃ آل عمران چې کوم ثواب دي دا یې سورۃ واست په سر باندې وي او یو پر مل د پرندو د دوه جماعتونو په شکل کې وي خپل وزر چې کوم ځای به خوري او جګړه به کوي دوه سورۃ البقرہ او سورۃ آل عمران یا حاجان عن صاحبهما جګړه به کوي چې د خپل ویو کې لپاره به شپارس کوي او زور به لګي ابيعوه اقرأوا البقرة في عمر الإسلام فرمان سورة البقرة لله فإن أخلها بركة نذي أغسط البركة عند بركتة أو جذب يخل الحسرتة أو ولا تستطيعها بطلة أو في عمر الإسلام فرمان لذي طاقت أو مقابلة نشكو لي ساهران أو جادو قرآن سورة البقرة بحترين شئ شكم قورت ولكي جنو أغد السهر أو جادو محبوظ او چکم عاملانی اغیر اندہ خبر اکی پلو مریضانو دادا صورت بکر اخی ہاں صورت بکر اکی دور اکورتی ویل بکاری چیچا بند تاویز سہر میں اغیر سرہ پیامبر علیہ السلام پرمائی بطل چیری ساہران جادو گران چیری چکم باطل کار گئی بطلہ چکم راتل کی باطل بانی سہر کے جادو پی اغیر دے طاقت نہیں انو دی حدیث کی پیغمبر علیہ السلام الفاظ دوئی دی آل عمران او دی بکری بعضی خلق کوئی صورت بکرہ بنا که بکرہ غاد ہوئی دی اللہ صورت بعضی علماء ہوئی السورت اللہ کی تذکر فیہ البکر آغا صورت چپائی کے دی بکری ذکر دی ویدہ سے بڑھے آغا صورت چپائی کے دی آل عمران ذکر دی دا سے بنا چی صورت بکرہ دی اللہ صورت پتہ لگے دی دا سے بل جہز دی صورت بکرہ صورت آل عمران دغه حدیث کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایل او د کومې ذکر په البقره والے والے عمران پیغمبر علیه السلام د الفاظ ذکر په نداسي سورۃ النداء سره مناسبت نه جایز او د روایت راځي ابو هرره سره روایت دی پیغمبر علیه السلام فرمایل لا تجعلوا بيوتكم مقابر بل قرون مقبره مې جوړه ان الشیطان یفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره شیطان دا قرنه تخت چې کوم کور کې سوره بقره آل استلش سوره بقره آل استل بقره سوره بقره دا سوره بقره اغاز کوي چې د بقره لفظ په دې کې راغلی دی د سوره بقره منظومانه کې د بکری واقعي راغله د موسی عليه السلام په کوم د سورت د نور کولی شي یادې واقعي د نور کولی شي یاد دې د نور کولی شي چې په ابتدا کې داغي غلط فصل راغلي لګي یاسین شي او یاد دې د نور کولی شي چې په کې داغي په اخر کې راغلي لکه سوره ماعون شو ويمنعون الماعون ندی سوره تا سوره بقره څخه وایي چې په دې کې د بقرې واقعي ده سوره بقره دا مدنی سوره ده بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په سوره بقره باندې کوم دا الله تعالی سره جان مې راغلي او خاص مې راغلي الف لام میم دې ته حروف مقطعات دي حروف مقطعات په ځکه وي چې دا ټوکر ټوکر ویل کېږي کتاب کتاب ویل کېږي الف ویل شي بیا سره आवाज باندې کې بیا لام ویل شي بیا میم ویل شي اږي کوم متشابهات دي قران یې په دوه قسم دي لکه الله تعالی فرمایي ورپسې سورۃ براشی چې الله تعالی قران نازل کړی دی د دې دوه قسم آیات دي یو محکمات کی مفهوم المعنا چې دا په مطلب باندې سړی کوي او بل یو پر متشابهات دي متشابهات دي نو د متشابهات مبارک صحیح خبر ده چې په دې باندې صرف الله تعالی کوي په دنیا کې په دې څوک نه کوي قیامت کې راځي ټول کوي اذن کولا چې دا الله نبی په مسره کوي ځکه چې وسلې بل سره خبرې کوي هغه دې لپاره کوي چې کوي چې کله الله تعالی خپل نبی سره خبرې کوي نو په داسې حال کې سره کوي چې نبی دا غینا هغه باندې کوي دا چې پیغمبر په دې کوي او هغه سره بیا هم دې الکلام میم سره خبرې کوي دا دې مثال دا څه شو دا که پښتو سره چې ربي سره په پښتو کې خبرې کوي دا دې پښتون ته مکه ته وي نو او دې بل لازم ځان چې کله پیغمبر په دې کوي او الله تعالی په دې سره خبرې کوي نو او دې بل لازم ځان الله تعالی د نن کوی چې نسبت راځي دې وجه نه علماء پیغمبر اسلام دې کوي او د دې نه علاوه نور مخلوق نه الله تعالی را پکړي پدې کې ازمایښ او امتحان دې چې پدې باندې باقی دې لري چې دې کوم مطلب دې هغه الله تعالی ته معلوم دې او زمون په ایمان دې او جی دې کې ثبوت ونیدا او دلیل لپاره حقيقي معنی دې صحیح معنی دا ده صحیح معنی دا مدرسه خلق مبارک پیغمبر اسلام فرمایلی دې عائشه سے حدیث چې اخره کې مدرسه خلق راځي چې متشابهات کې وګورې وي نو فاحذرهم اولئك الذين سماهم الله فاحذرهم دار خلق دې چې الله تعالی مسمى کړل دې چې دا زائرین خلق دې بد خلق دې ځکه متشابهات مبارک ویل قام الذين في قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله الله تعالی فرمایي چې کوم هغه فاسق خلق دې زړید حق نه اړولې دې نارې متشابهات به سلې دې داوی تاویل طرف کوي لپاره د فتنې او د هغه معنا تفسیری طلب کوي او حدیث کی مراوزی ابو عالب سے یہ روایت کے لئے ابو ماما سے اپسر ہوئی ذرا روانا بس صحابی دے ابو ماما او ایمونگا دے دمشق مسجد تراتی نو علتا کہ دے دمشق مسجد تشی مونگا کی مبار سرون اپراتی ابو ماما سے تپوسو کچھ دا سرون ارچا دی نیو ارتبوئی دے شوشی دا اراد مرازی دا خواری جو سرونی دا خواری جو سرونی نا ابو ماما سے فرمائے کلاب النار دا دو سپیری کلاب النار کلاب النار او دیو فرمائے چھے دا بدترین مطلوبین دا اسمان دلان او تو بالی من تکلوکو بید ہے ویداو چاہتا پر خوشحالی دا چچا دی قتل اچھے متشابہات اپنی سبوتی وئی دا خطرناک خنکتے دا سنگین جرم عمر سے تغالبنی اپسر آگا استوا ته پوزیټیو کده په یوه لغ تراوه استوا ته نیسل چې خو لا وګورم نو بس هغه ته زموږ سره مال شیطان وو زموږ په سر کې کوم شیطان موجود او د دې باره کې ته پوښتنه دا د استوا باره کې شو یا د نامې باره کې شو یا د نون باره کې شو دا د الله صفات چې په متشابهات دي دا یې باره کې صحیح دي دلاله چې بس پرې زموږ ایمان دی الله چې بس مراد ده حق دی ذالک الکتاب دا آغا کتاب ذالکا اشاره نه پاره دي بیا هم مطلب درې لاره چې الله تعالی مخکې پیغمبر اسلام سره وعده کړو او چې کله دا کتاب نازل کونو ته فرمایي ځکه کتاب دا کتاب دې چې کوم تاسو سره وعده شي او باندې دا مطلب دی چې موسی علیه السلام په کتاب کې دا خبر ذکر وو چې الله تعالی په دې پیری پیغمبر باندې کتاب نازل کړي او چې کله نازل کړو الله پیغمبر په فرمایي ځکه کتاب دا کتاب چې کوم موسی علیه السلام تمنګه دا خبر ذکر کړي او چې موږ په اخیری پیغمبر باندې قران نازل او کتاب نازل او باندې ویني ځلکه دا د عظمت په اړه ځلکه کتاب دا کامل کتاب دی او چې ته مرتبه والے کتاب دی نو په دې سره یو نه اشاره کولی شي په دې ته لري نه لري والے نه مراد لري والے د مرتبه دی ځلکه کتاب دا کتاب باندې نشان دی لارې وکی او دې کې شک نشته لارې وکی او دې کې هیڅ شک نشته بلکل ده شک شو بین اپاد یکینین حق و صدق دا اللہ ترا کتاب لارا اگر تینی کتاس ہوگا فیدی سن ادو نکتے یو طرف تم لگو لی ادو ادو طرف تم لگو لی ندی مانا ددی سرم سیدہ لارا اگر تینی پدی کی شک نشت او کدا فیدی درست کو سرمانا او کنوم سیدہ فیدی حدن پدی کتاب کی ہدایت دے او بیار ان بنو دو مکتوبہ نرکلی اتصاد لام ایدہ تینی اول سر لگول اولادی الوصل اولا لارے بطیم قدیز او تیرا فدیکی اس شک نشتا ودن او دا کتاب ہدایت دیتا قتل دا سر پاپا ہدایت دیتا کیناستل دا ویدل دا مانا مضبوط مانا نا اپدیکی مبالان ہدایت دی اکسو کی دوارو کی میوزے بینو بارحال سبنانی دو بہترین حبر درا چی وقف پئی نو پلارے با فیر بانے وقف ہوئی او بیاروس پر حدل للمتقین ودل للمتقین دا کتاب ہدایت دے للمتقین دا پارا دا فریزگاران نو فریزگاران دا نیکان خلق دا پارا چیدو گناہ نزان ساتھ دا غیب پارم ہدایت دے دا کافران دا پارم ہدایت دے خود متقین دا پارا ہدایت دے رتزکا ہوئی چی بیل فیل دینا پایدہ دی اوچی تی دی یہ بوری دی تلاوت کی دی دینا پایدہ آخر دا دیو جا اللہ فرمائل دی دا پارا ہدایت دے تقواستا ہوئی تقوا اصل کې پردې ته بچاو ته دیو دوه شي دونه مسکی او پرده حای لګي دک شه دک حاجز تا عربی کې پرده ولې کی دا شه د تقوا ولې کی نو تقوا سره انسان بچکی وای ته تقوا ستا او د ګناه په مسکی پرده وږي د ګناه نه سره ځان بچکی پرهیزګاری دا یو پرده ده په ما باندې ستا او د ګناه کې دک حدیث کې راځي صحابہ فرمائی چی کننا از اشتد دل بأس اتقینا بی رسول اللہ چی ہر کلب جنگ سخش حالات بی سخش نو اتقینا بی رسول اللہ مو با رسول اللہ محیط پردت داغ مصیبت او دی شر او دی جنگ مسکی او دی خپل مسکی با دی دشمن او زمون مسکی با مو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پردہ او برزو نو گویا کہ چی کم متقی پریزگار انسان دی نو دی دی خپل تقوی و پریزگاری دی خپل مابین کی او دی گناہ پا مسکی پردہ او برزو نجد دا ویلکی کی تقوا خدر لیل متقین دا کتاب ہدایت دی پارت متقیان متقیان خوبتی ورپسی اللہ ترا کنزی صفات ذکر دی یو صفت اللذین یؤمنون بغیب چلی ایمان لری بغیب خبر رانا غیب خبر نکم خبر مراد دیل سی دن رازی دی چیغا زمون دستا سنا پڑتی مغیبات دی عبداللہ ابن عباس سے فرمائی چی آغا ستا دسترگو نکم غائب دیا مراد دی لکم علیکی شوی منگا دینی دیدی قیامت کی پاسی دل شو جنت شو جہنم شو پولی سرات شو میزان شو پدیو طولو بار دی نمو تکیان آغا خلق تی چی پدیو طولو ایمان دی ابل و یکیمون الصلاة مست قائم ہے نیکامت وارابا کی اوشی نیغولو تاویر کی اگر اوشی کو بھی دین اکنو دیتا رابا کی اکامت نماز دی غول دادی چې دا غي او داس په سيشانو شي او دا غي هغه ارکان فرایض په سيدا کړی شي دا غي واجبات او مستحبات او خیال ساتل شي ادمو د مراد د ته کې فرض مو دي ذکر او رب صلی الله تعالی فرمایي ولای کمل مطلقون دا که سن کان جان مقام یې چې انسان ته ملاوي هغه په فرض مو باندې کامله کامیابی ملاوي ورسته آیات کې کامله کامیابی ذکر ده ودمز دا مراد اغد انتاك فرض مزده ومن ما رزقناهم ينفقون او بل صفت دا ومن ما وازی دا اغمالون رزقناهم اللہ ویجبو تدی منگی تور کردی دی ينفقون خرچا کئی دا طول تشامل تنبلی صدقات کی اغم کئی او کفرزی صدقات دی مثلا زکاة تے واجب دن اغبکن داخل اگر اغبازی مال برمان او طول مال بناور کچی پخپل ری بیا بلتلاس نسلی او کد او بکر صدیق سے مرتبی دور سی رہو صبر کولشی پخپل بانی نبیا ہو جائے جی برا جی اخپل بیا بلتلاس نسلی دا اللہ تلانا کی جو شکری کے مداد دوست ندی ومن ما اغبازی دا مالنا رزقنا ہم اللہ جی کم امدیت ورکڑی دی یونکون خرچ کئی ہے پلا را اللہ ندا بل صفت شو والذین یؤمنون بما انزل الیک او بل صفت دا کسانی یؤمنون بما انزل الیک چی ایمان لگی پا آگے باندے چی کم نازل پریشوی دیتا دا چی تا دا کم قرآن نازل پریشوی کم وحی پریشوی دا نو پا آگے باندے ایمان لگی دا آگا کسانی وما انزل من قبل اوستان مخت چی کم نازل پریشوی دی وما او پا آگا وحی باندے پا آگی تابونو صحیح پو باندے انزل من قبل تستان اولان نازل کشمی نا تغاد دے انجیل دے زبور دے نور صحیح پیری نا ایمان دا انکو قرآن امرالو ایمان دا انکو نور کتاب امرالو و سرک عمل دا انکو قرآن باندے کو ایمان دا طول را پکار دے عمل پا قرآن پکار دے دا بل سبت شر و بل آخرت هم یوکنون و بل دارے و بل آخرت پا آخرت باندے هم یوکنون هم دی یکین کری نا کیده دا آخرت دا اهم عقیده چکره دا عقیده درست شي صرف دا عقیده ذکر کړه دا آخرت عقیده دا درست شي نو انسان ټول اعمال درست شي او بل دی آیت کې الله وی بما انزل الیک وما انزل من قبل ایمان لري باندې چې کوم تا ته نازل شوی دی قران او ستانه مخکې نازل شوی کتابونه باندې او دا ونه وما انزل من بعد چې کوم ستانه وروسته نازلېږي ذکر پیغمبر نه وروسته بل نبی نشته دغه وجه قاضیانې په اتفاق علماء باندې قاضی زکه د پیغمبر نرسو دا وکړي کچره د پیغمبر نرسو بل پیغمبر وي نو الله تعالی بدان ویل و ما انزل من بعد استان رسو کوم نازلې په ایمان لري خو ځا ذکر کو تا ته کوم نازل شي د پاري ایمان لري دا متقین ابل استان چې کوم مخ کې نازل شي درست بار کې سونه نو اشاره کنده خبره معلومه شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نرسو د پیغمبر دا وکړي دا قاضی او دا پغلطا باندنی و بل آخرت هم یوکنون او قادیانی دا سی ظالم دے چی بل آخرت دا صفت دے دی طرح بے کی صفت دے صفت دا پارا موصوب ذات پکاری نو آغا دلتا ہوئی دلتا کی ویدی جانا زمان نبوت ثابت دی وی و بل نبوت آخرت هم یوکنون ویدی زمان نبوت دلیل دے کن چی متقیان آغا دی چکم پا آخری نبوت بانی ایمان لری آخری نبیز ایمان دیگه گورا او تکر او بازی اخپل نبوت تی ثابت ای امون بطوئی قرآن که چکم دی او بل آخر اتراغن دی ندین مراد یو بل آخر دی دی قیامت رستن مراد دار الاخر دی و بل دار الاخر دی و پور دا خیرت کاندی دلتا نبوت اخران دی مراد دلتا پور دا خیرت مراد او دا قرآن کی زیر زیر آخر دی دا قرآن تفسیر بس سرک ہے قرآن سرک ہے ندلتا کچھ نور آیتون کی دا خیرت لفظ را دل اغین مراد پور دا خیرت دی اغین مراد اخیری نبوت دل مقادیانی ویدہ زماد نبوت دلیل لہا لانتی تاست ماوی لیوارا باطل اکر کچھ دا قرآن دلا سجیل آوی تکا انو مسلمانانو پستر کو دل قرآن دل ریشان دل ناغل آوی قرآن دلا سجیل قرآن من احلق سکر دوکر کئی دا دا باطل پرست و کاری وبل آخرتی او پرز فکور دا آخرت باندن او پا آخرت را هم یو کنون احمدی یکین لری نا اللہ فرمائی جدا و خبری بکیر یو ایمان بے لگئے بے او بل مز اغا صحیح ادا کول او بل اغا زکاة ورکول دی صدقات ورکول دی او سلورم وما انزل من قد وما انزل الیک بانی ایمان دی تا تجیسا نازل شیفا ایمان دی او ستان تجیسا مخی نازل شیفا ایمان دی او بینزم پا آخرت باندے اکین لری دا تینزا خبری شبکی اولائکا علا خدم من ربیم اولائکا دغا سفتن والا کسان علا خدم دی بالکل دا ہدایت دا پاس دی پا کامل ہدایت باندے دی علا عربی دا پاس رازی یوشی دا پاس علا خدم دی پا ہدایت باندے بالکل سواری دی دا ہدایت دا پاس دی پا ہدایت باندے آلی دی من ربهم توفیق در رب دی بانده دو جانب در رب دی نا دینی پا توفیق در رب بانده و اولای تحمل مبتحون اوم دا کسان کامیاب دی نبلسو دیتا رده کی حسر ہوئی زوردار امان اوم دا کسان کامیاب دی نبلسو تو دیزا کوری دا مسلمانان ذکر شو دا مومنان ذکر شو مارا بطن تاستنو بیان کر خو التا پاتحتی چرکم افرق ذکر شو اجمالا غیر المعبود علیهم ولدوالین غیر المعبود علیهم ولدوالین آمین کی ملد غیر المعبود علیهم کی دباتل فرقو ذکر را گلے دباتل فرق آغا کافران دی منافقان دی آو صراط اللذین امامت علیهم کی نمسلمان آن ذکر را گلے مدادرے پر کی آلتا ہم ذکر گلے اور بصورت بکر کی مدادرے پر کی ذکر کی نمسلمان آن ذکر اوشو تور بسید کافران ذکر گلے ان الذين كفروا سواء عليهم بشكع اعتصام كفروا في كفر كذلك ذلك اقرانا ذكر رسول المنافقان ذكر به سبعي سبب ان الذين كفروا بشكع اعتصام كفروا في كفر كذلك سواء عليهم برابر خبر الدين ديبان بالکل برابر خبر دا ان ذرتهم تتبير ام لم تنذرهم يعني لا يؤمنون دي ایمان لنا ودایات سبب کفر کسو کس ملے او کفر بانیزان کو ایک کفر اصل لغت کی قطول تبیلی کی گیا رہے لگا شپیتم فیلی لکن کفرن نجوم و آماما یو شہر دے اغوی کفرن نجوم و آماما تدا سے شپکی چین سطور چکم دے او وریس پتک رہنو کفرن نجوم سطور وریس پتک او زمیدارتن کافر وی لغت کیا رہے گی زکر دیم تو ہم پتھائی او کافر تا کافر زکوی بے حق پتائی نو عربی کے کافر پتاون کی دیگر لیے ستاہی لیکن پتاون کی دامت جنہ ایزا نجار کافر ایزا مجھے اوز نکے پتاون کی دیگر لیے نو کافر تا کافر زکوی چھدین حق پتائی ابر ہم سے انترا لگا پس ایزا نجار ہم دو مجھے اوز کیا نسا جکو مطلب دانا ہے چھدے کافری مسلمان و مسلمانہ جو مختلف خلق دی ہم اس کیا لساتی مدار مسلمان دیجی مسلمان دیجی مسلمان دیجی مدار جاتا کفر بسوکت نیو کفر انکاری ہے چه بالکل کفر انکاری دیتا ہوئی چه بالکل دا اللہ ذات بالکل نبی لکا کفر دی پیران پل کون تاوئی مالکم من الہ نویری زمان علاوہ ماتا ستاسو بلخدا نیدے مالکم ادی بازو نگر بیان کیو دیدنی واللہ والم چدا دی کمزے کی دیدی صحیح خبر دا یا غلط دا دې آیات ما په دلګې چې د کوم ډول جماعت بل خدای معلومه نه ده او بل آیات کې راځي انا ربکم الاعلى زستا خلوی راځي په کوم ډول موږ ټول دې پران په تصور کې راوې دي چې خو دې چې تربیت نه ده کوم تربیت کو نو زه لیرا ګم او به واره واره یعنی مطلب دا دی او ولا مشر دې رب دې ځان ته دې رب څه کوي کوم تربیت ده خدای بارک دې بالکل پہچان نو مالکم من الہ نه ا دې باز نو بیان کوم منو چې دا د کوم ځای کې دی په روان بسره د جنډ د شپې بزانه ولا کوه دا نه بسره نو کوه کوم ته به چې باران د کوم مسار د باران شي نو چې دومره سړي د خدای په معلومي او تاسو د خدای باندې یقین نه راسم کوه په ګوډار حال نو دې آیت په تل کې ځدا خبره کم ځای کړه نه باز نو ماونه نه ورزلې شاید چې ما هو چې نظر نه دی راشي دې آیت په تل کې چې بالکل د کوفه انکاری بلکل اللہ تعالیٰ نے پیجن او بل کفر جہودی دے چی اللہ تعالیٰ حفظ رسر پیجن کو اقرار نکے پیجن لیکن ابلیس تے شیطان خدا پیجن دا کو پجب اقرار نکے خدا ذات ہے نمان او بل کفر آئین آلی دے چی اللہ حفظ لبانی پیجن او پجب بانی اقرار کئی پجب اقرار کئی خدا دین نی اختیار ہے دا دین نی اختیار ہے پجب آئی خدا دین نے اختیار لکا امیہ ابن ابی سلط دیو قاتل تیر شوید آو یا ابو طالب سے آدھا امیہ عجیبا خبر دارا دا امیہ ابن ابی سلط سے اشعار دی دو خدر بہت توجید بانی عجیبا اشعاری ویلی عجیبا قاتل فجب اگان وی یا اللہ تعالی فضلت دیجان دو خمانا بینا ولتد علمتو بی ان دین محمد نغوی ما تا معلوم دا چې یقیني تور را ته معلومه چې دین د محمد چې دی من خیر ادیان البریه دینه دا د دنیا په دینونو کې د مخلوقات په دینونو کې بهتر دین لولا الملامه او حذار او خلا و مصبت لوجد تنی سمحن بذاک مبین او ای کچر که ملامتیا یا رضاک نبی او دا چلی خلق را تکانزل نکولے نطاب جدلو چی ما بدن محمد دی دین اقرار کرد نطول مخلوق دی دین کی بہتر دیندے او کچر دا یا رنوی چی خلق را ملامت کئی او خلق را تکانزل کئی لوجد تنی سمحن بذاک مبین نطاب جدلو چی ما بدن محمد دی دین اصحار کرد علیہ السلام ندی ته ویل کیږي ها د دې ته دا کوم کوفر عینادی کوفر وته قبل کوفر نفاق منافق چې وته اادار کجب اقرار کوي په بل کوفر کې عقیده نه دا الله تعالی د وحدانیت عقیده نه دا سبب ولا قسم کافران نه دا د جهنم خشاک نه الله تعالی ان الذين كفروا بشكاك سن كفروا چې کوفر کړي سوا علیه پدی برابر ده دوی ته پیدا نه ورته ستاره برابر نه ته جو ته دعوت ورکې نو تا ته ثواب ملایوي ثواب علیه پدی برابر ا انذر تهم لم تنذرهم دی ور ادی درا یا نه ور ادی درا لا یمنون دی ایمان نه ولې نه راځي ندی عمل کوم خطرناک بدترین عمل دی چې داوی په سبب باندې الله تعالی مهر والے ختم الله مهر والے الله تعالی علی قلوبهم فزلون ایمان مهر دا مراد دا چې الله تعالی دې زوره بس بذی کو بد عملی او شکاوت کو جوانی اللہ تعالی دے حق نبت گڑی حق نکر لی وعلا سمحیم اپزیون و بلو دے دیبان اغم محبنا اللہ تعالی والی وعلا بسارحیم اپسترگو دیبین ایشاو دنیو کسم باردرہ ولہم عذاب عظیم او دیدی دے پارا عذاب دیدی دیدی دے پارا نی عذاب نیجا بول زکر دکا پرانشو او سبانی سبب کی بان احابی آدم منافقان ذکر کو نو مسلمانانو چې کوم راغلي کافران راوي سبب د منافقان ماشي ندا عربته چې د ماقبل سره نو واخه سمته بسم الله الرحمن الرحیم شروعون بسوره بقره باندې بسم الله تمن الله تعالی سره الرحمن جان مې ربان لري رحیم خاص مې ربان لري الف لام میم الله کوه د تمانا حروف باندې ذالک الكتاب دا کتاب چې تاسو سره واده شوه لا رغبتي نشته شک پدې کې یا ذالک الكتاب دا کامل کتاب چې لا رغبتي نشته اسم شک دې کې خدان هدایت ته للمتقین د پرهیزګارانو الذين تقانوا منون بالغيب ایمان لري په سيزونو باندې په پټ سيزونو باندې په مغي با کو باندې ويقيمون الصلاه او دي درستي منذرا پر اسوس برابرې داغي واجبات او داغي مستحبات او سنت په صحیح طریقې کوي ومن ما باز دا مال نار سفنا ان شاء الله يوم دي تور کړ دي ان په کوم خرچ کوي اسلام کې معنا لري دا بالکل اسراف اگر بالکل تبذير ناجائز او ټول په ټول یو ورکی ځان دغه سپری نه الله تعالی د زکات فلسفه دره الله تعالی زکات شلما الله سم مقرره کړی چې فلسفه دره چې په خپل محتاج پاتې نشي و مما بعد دا ما رزقنا الله چې ورکړي دي تا یې په کومه خرچ کوي ولذینا کسان یمنون چې ایمان لري بما قران باندې انزل الیک چې نازل کشیر تا تا وما فات كتابن صحيفو بان انزلات نازل كشيري من قبل كالله نستانا وبالآخرة فاخرت باني فقور دا خيرت باني هم يوكنونا هم قدية كده يكيني بيجي داشتا أولئك دا فرزو صفتن والاقسان جدي آراء هدن دي كهدايت باني آلي دي هدايت باني دي من ربهم كنت توفيق رب فنسرا وأولئك دا فرزو صفتن والاقسان جدي هم المبدعونا هم دي كاميابين بالزوبة ان الذين بشطان دستان کفرو چکو پرې کړه د حق پټ کړه وې له وی معنا څه وای ان الذين بشطان دستان کفرو چې حق پټ کړه سوا او علیه برابر دی باندې ان در قوم کو تو یرا دی درا لن تندرم یو نه را دی درا لا یمنون به ایمان نراوی ختم الله محر والد اللہ تنانا قلوبیم قسمنا دیبان دے وعلا سمعیم اپوغتنا دیبان دے علا مواضع سمعیم قزائیم اپوغتنا دیبان دے وعلا بساریم اپسترگ دیبان دے ایشاوتنا قسم پردارا ولہ موجید قرف آخرت کی عذاب ناظیم عذاب دے دے یا اللہ سلام Mm-hmm.